I oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, minęła 9. Anna Kowalin-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Wszystkie stanowiska w nowym rządzie są już uzgodnione. Komitet polityczny już ustalił wszystkie nazwiska. Dzisiaj jeszcze odbywa się spotkanie z koalicjantami, ale to już kwestia bardziej poinformowania siebie o wzajemnych ustaleniach. Mówi rzecznik rządu. CBA zatrzymało kolejne 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie przyszłej współpracy wchodzą w decydującą fazę. Nazwiska członków zrekonstruowanego rządu są i już i w najbliższych dniach gabinet zostanie powołany. Tak poinformował w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Kwestia ustalenia terminu powołania rządu z panem prezydentem, natomiast faktycznie dzisiaj już ostatnie rozmowy dotyczące przedstawienia wszystkich rekomendacji politycznych w ministerstwach i właściwie finalizujemy kwestię zmian w rządzie. Wczoraj komitet polityczny już ustalił wszystkie nazwiska. Piotr Müller dodał w Trójce, że liczba resortów zostanie zmniejszona, ale nie ma mowy o powoływaniu resortów określanych przez media mianem superministerstw. Dojdzie do konsolidacji resortów, ale super resortów w praktyce nie identyfikuje ich w tych ustaleniach, które były. Będzie konsolidacja, która jest racjonalna, która łączy niektóre obszary. O tym już akurat publicznie powiedział wicepremier Jarosław Gowin, więc to można powiedzieć Ministerstwo Rozwoju plus właśnie dział praca i to jest faktycznie ustalenie, które padło. Według wcześniejszych doniesień nowych ministerstw ma być 14. W rządzie ma być także 4 wicepremierów, w tym prawdopodobnie prezes PiS Jarosław Kaczyński. 3 osoby, w tym były prezes Polskiego Koncernu Paliwowo-Energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T. zatrzymani przez CBA. Ma to związek ze śledztwem w sprawie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, który jest podejrzany o przestępstwa korupcyjne oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani w prokuraturze mają usłyszeć zarzuty wręczenia Sławomirowi Nowakowi łapówek w wysokości kilkuset tysięcy złotych. W zamian według śledczych mieli otrzymać pomoc w objęciu przez nich intratnych stanowisk. Według informacji TVP Info zatrzymany Dariusz K. to były prezes PKN Orlen, a Wojciech T. związany był m.in. z PGE i Energą. Śledztwo prowadzone jest jednocześnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Kilka godzin może być jeszcze zablokowana droga S8 w kierunku Białegostoku. Między Jeżewem a Zambrowem trasę zatarasowała przewrócona chłodnia. Na tym odcinku drogi krajowej wcześniej był wypadek. Pierwsze to kolizja ciężarówki i ciągnika rolniczego, który ciągnął przyczepę cyrkową. No ten pojazd nie powinien znaleźć się na tej drodze. Niestety kierowca tego pojazdu, jak ustalili policjanci, był nietrzeźwy w organizmie, miał ponad promil alkoholu. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa dodaje, że jadący za tymi pojazdami kierowca chłodni zbyt późno zaczął hamować. Na to zdarzenie najechała chłodnia. Kierowca tej chłodni za późno rozpoczął najprawdopodobniej manewr hamowania, w wyniku czego pojazd się wywrócił i blokuje całą nitkę w kierunku Białegostoku. Policjanci wytyczają objazdy, zjazd na drogę serwisową na wysokości węzła Kobylin Bożymy i powrót na S8 w kierunku Białegostoku na węźle Jeżewo. Przez przewróconą ciężarówkę zablokowana jest także autostrada A2 na odcinku Poznań Września w stronę Warszawy. Policja kieruje ruch przez węzeł Krzesiny do drogi krajowej nr 92. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Za godzinę początek kluczowej fazy negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie umowy o przyszłej współpracy. Rozmowy w Brukseli potrwają do piątku. Premier Boris Johnson chce, by umowa została zawarta do połowy października. Inaczej Wielka Brytania zerwie dalsze negocjacje. Beata Płomecka. Rozmowy odbywają się w czasie nie najlepszych relacji Brukseli z Londynem. Przedstawiciele Unii zarzucają Brytyjczykom łamanie dotychczasowych uzgodnień i zapisów umowy określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Bruksela krytykuje Londyn za pracę nad ustawą o rynku wewnętrznym. Uważa, że dokument podważa ustalenia z umowy brexitowej dotyczące irlandzkiej granicy. Wczoraj głos zabrała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Apeluję o odpowiedzialność. Z naszej strony jest wola, by zrobić krok naprzód i uzgodnić porozumienie. Jeśli kompromisu nie będzie, wtedy spełni się najczarniejszy scenariusz, czyli twardy Brexit. Wielka Brytania od stycznia nie będzie związana z Unią Europejską żadną umową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Informacje sportowe i Mateusz Fusiarz. Drugi dzień na French Open nie był jakoś specjalnie szczęśliwy dla polskich kibiców. Ze startującej w Paryżu czwórki naszych singlistów w turnieju została tylko Iga Świątek, a cała reszta, to jest Magdalinet, Kamil Majchrzak czy Hubert Hurkacz, swoje mecze przegrała. Hurkacz dziś rozpocznie jeszcze turniej Debla. Wraz z Danielem Evansem zagrają z duetem Demoliner-Middelkoop. Wczoraj do drugiej rundy awansowali m.in. Rafa Nadal, Dominic Thiem czy Marton Fucsowicz, który ograł Daniła Miedwiediewa. Z turnieju panów odpadł także faworyt gospodarzy Gael Monfils. U pań bez większych niespodzianek, choć może warto odnotować porażkę Angeliki Kerber z Kają Juwan. Dalej grają Petra Kwitowa, Serena Williams czy Garbini Muguruza. A dziś oczy kibiców zwrócone będą na pewnego Serba. Well, it's very cold. The courts are different. Conditions are very different from what we are used to here. Cóż, jest bardzo zimno. Korty są inne. Warunki zupełnie nie takie, do jakich jesteśmy normalnie w Paryżu przyzwyczajeni. Sporo pada. Nad kortem centralnym jest wprawdzie dach, ale tylko nad nim. Pozostała część jest odkryta, co stanowi sporą różnicę i wyzwanie. Bo jeśli masz grać na korcie głównym, wiesz, że rozegrasz mecz. Jeśli grasz gdzie indziej, a pogoda nie dopisze, będziesz musiał czekać. I myślę, że to będzie spore mentalne wyzwanie dla dużej części tenisistów. Big mental challenge, I think, for a lot of the players. Mówił Novak Djokovic. Jeszcze piłkarski raport z poniedziałku. Stal 3-2 pokonała Piasta na zakończenie piątej kolejki ekstraklasy. Trzecią serię gier w Anglii kończył mecz na Anfield, gdzie Liverpool 3-1 ograł Arsenal. Wieczorem wracamy już do walki o europejskie puchary. W eliminacjach Ligi Mistrzów zmierzą się Dynamo Kijów z Chętem, Ferencvaros z Molde i Omonia z Olympiakosem. Dziś także rozpoczyna się mocno opóźniony sezon Pucharu Świata w kolarstwie górskim i potrwa tylko 6 dni. Na klasyfikację złożą się 4 wyścigi. Wszystkie odbędą się w czeskim Nowym Meście na Morawach. Liderką naszej kadry będzie Maja Włoszczowska. Zrobiliśmy naprawdę kawałek dobrej pracy najpierw na zgrupowaniu kadry w Szczyrku i teraz przez ostatnie 3 tygodnie w Wiśle. Natomiast faktem, że tak bardziej już bym powiedziała, że ten sezon jest taki przeciągnięty strasznie. Mówię, wydaje się, że nie mieliśmy startów, a tak naprawdę jesteśmy w ciągłym treningu już od grudnia ubiegłego roku i jest już październik prawie, gdzie w ubiegłym roku już kończyliśmy sezon, a w tej chwili dopiero ten sezon zaczynamy, więc to jest, bym powiedziała, taki sezon trochę na wymęczeniu jednak. Początek dzisiejszego wyścigu kobiet o 17:00, mężczyźni ruszą za 15:06. Jedne zawody startują, inne kończą się. Tampa Bay Lightning zdobyła Puchar Stanleya. W 6 meczu finału hokejowej ligi NHL pokonali Dallas Stars 2-0 i wygrali finałową rywalizację 4-2. To drugie mistrzostwo w historii wywalczone przez ekipę z Florydy. Wcześniej najlepsi byli 16 lat temu. Kolejny sport po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne i przelotne opady deszczu padać nie będzie tylko miejscami na północy i tam przejaśnienia, za to na południu opady intensywne, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą w Zakopanem 11 stopni, w Opolu 12, w Tarnowie 14, w Warszawie 16, w Gdyni 17, w Łomży 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakoś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? A, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Dzień kawy w Media Expert. Tylko do wtorku, 29 września, do każdego ekspresu w promocji dodajemy kawę. Nawet 4 kg kawy w prezencie. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Hej, co to właściwie jest efekt domina? To jest wtedy, gdy inwestujesz złoty 50, a wygrywasz nawet 400 tysięcy złotych i kupujesz mnóstwo rzeczy, o których wcześniej marzyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dzień dobry. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Piotr Majewski, witam, witam. I Agnieszka Furtak-Bilnik na dopełnienie. Mamy 9, prawie 10 minut po godzinie 9. No i słuchacie państwo programu trzeciego, to oczywiste. Byle do 13:00. To grupa Kim and Jessie. Gdyby ktoś nie wiedział, to artyści francuscy. Wydawało mi się, że znam francuski rynek, a tu takie zaskoczenie. Proszę. Zaskoczeń będzie dzisiaj wiele. Do godziny 13 zapraszamy Państwa. O godzinie 9.30, jeżeli chodzi o stałe punkty programu, to oczywiście informator ekonomiczny. Zaprasza dzisiaj Wiktor Legowicz. Potem po godzinie 10 opowiemy Państwu o pewnej aplikacji PAN, która pozwala na zaplanowanie na przykład tak produkcji pieczywa, by zminimalizować marnowanie żywności. To po 10.15 opowie nam o tym Monika Suszek. 10.45 o tym, czy wykopki takie tradycyjne mają jeszcze rację bytu. No to chyba wiele wspomnień się wielu z nas teraz przywołujemy. Letnisk na wsiach. O tym za 15.11 opowiemy. Poza tym jeszcze wiele innych punktów programu, ale opowiem o tym później. Oczywiście na przykład proza czytana, to jest oczywiste. Także mamy bardzo dużo atrakcji, oczywiście także dużo piosenek. Liczymy na Państwa kontakt. 13@polskieradio.pl i numer SMS 71335. O właśnie, nigdy go nie pamiętam. Ale ja pamiętam. No to super. Dobrze, że ktoś z nas jest przytomny. Drodzy Państwo, jest godzina 16 minut po 9. Tak, najwyższy czas się obudzić po prostu. Always been yours. Take me back in time. Start all this from scratch. Please go slowly, 'cause I'm apprehensive. But this time with a friend. Awkward spark, precious spark, scary spark. I see our sandbox, sandbox years, said he can't control it, that it was my fault. Take me back to square one and clear this flashing back. Please tread lightly, 'cause I'm an open. Block it out and here we go into the danger zone, but this time with a friend. Ja się czuję bardzo obudzony teraz po tej piosence, ale ani tak? Słowa się nam pośpiewała. Zwróciłeś uwagę na tekst. No tak, tak, tak, tak. I właśnie dzięki tobie odkryłam teraz, że... Dzieci są w szkołach. Dzieci są w szkołach. Odkryłam właśnie, moja aplikacja pozwala na to, że jak sobie włączam możliwość zobaczenia tekstu piosenki, aha, to wyobraź sobie, że tak jak ta piosenka leci, to mi się pojawiają kolejne wersy tej piosenki, tak żebym była na bieżąco. Czerwone, tak, tak, tak. Dziękuję ci bardzo. Otwierasz przede mną świat technologii. No widzisz. Mm-hmm. A to ciekawa aplikacja. Muszę też jakąś taką sobie zainstalować, bo to... Żebyś był na bieżąco z tekstem. Może się przydać, dokładnie, uh-huh, właśnie. A tak naprawdę to, żeby się rozruszać, to myślę, że warto sobie potańczyć i pobujać się. No to właśnie taką też mamy przygotowaną piosenkę i propozycję. Love Nights. Reggae Night. Reggae Night. Lubisz reggae? Tak, bardzo. Ciekaw jestem jak państwo. Jak państwu noc minęła? Czy spokojna? Tak, żeby teraz poranek rozpocząć w pełni sił i nadziei? Już teraz bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za maile. Pani Izabela, która mnie no, oszałamia tym, jak pilnie zawsze do nas pisze, z Christchurch w Nowej Zelandii. Pani z Nowej Zelandii. My też Panią bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani wieczór, tak naprawdę Regenite się zbliża właśnie. W ogóle wszystko odwrotnie, wiesz? Tam wszystko odwrotnie. Tak, tam jest teraz wiosna się zaczyna, chociaż to podobno Pani Izabela narzeka, że jest lodowato i że mamy czas letni. Teraz tam właśnie w Nowej Zelandii, tak pani pisze, jest 11-godzinna różnica teraz między Polską a Nową Zelandią, a poza tym śnieg, porywiste wiatry, deszcz i niskie temperatury prześladują nas od niedzieli. No wszystko do góry nogami, naprawdę. U nas pięknie, słonecznie. Tak. I wszyscy jesteśmy pełni chyba nadziei. Jesteśmy w dwóch różnych Warszawach. Nie, słuchacie państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Had a great 7-year white knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you, to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright. What can I say? I'm surviving, crawling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. Like a thunder cloud in November rain, is the black dog out running wild again for you, for you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crash like vanilla sky. Do you, do you? 'Cause I'm not gonna lie and say I've been alright. What can I say? I'm surviving, calling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. I'll be fine. And you? Of course. Always. Zwłaszcza, że jeśli mam nadzieję, że usłyszę za chwilę dobre wiadomości. Wiadomości ekonomiczne, które tak. Przygotował jak zwykle i niezwykle. Wiktor Legowicz, zapraszamy. Informator ekonomiczny. A moim gościem jest Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, dziś jestem w domu, ale pan śledził ceny paliw. Jak się kształtują? No bez zupełnie, dokładnie takie same. Nawet spojrzałem z ciekawości, jak notowałem tydzień temu. I dokładnie taka sama cena na stacji, którą mijam rano, dokładnie jak tydzień temu. Więc nic się czyli nie zmieniło. Podwyżki nie było, którą przewidywaliśmy, pamięta pan? Tak, nie było i raczej w tym czwartym kwartale pola do podwyżek cen benzyny nie będzie, no bo też i ropa raczej drożyć nie będzie. Czyli zmian nie będzie raczej? Nie będzie, spokojnie możemy sobie przyzwyczaić, że ta cena benzyny, którą widzimy teraz, mniej więcej taka sama będzie do końca roku. Natomiast wczoraj odbyła się debata w Polskim Instytucie Ekonomicznym. COVID obnażył dualizm polskiego rynku pracy. Co z tej debaty wynika? Najbardziej niepokojące jest to, że obecny kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode. No tak, bo te osoby młode często rzeczywiście 23% wzrosła liczba bezrobotnych według tego raportu bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. No i z czego to wynika? No między innymi z tego, że te młode osoby często pracują na umowach cywilnoprawnych, na umowach zlecenia czy umowach o dzieło, no to sprawia, że te osoby najłatwiej, że tak powiem, z punktu widzenia firmy się ich pozbyć, bo w zasadzie ta umowa jest niemalże z dnia na dzień wypowiadalna. Dużo trudniej jest zwolnić pracownika etatowego, ale też, żeby nie mówić, że to tylko rodzaj umowy decyduje, no to też prawda jest też taka, że no, jeśli pracodawca musi zwolnić dwie osoby, no to z dużym prawdopodobieństwem zwalnia tę osobę, która będzie mu mniej przydatna, mniej wnosi do firmy, jest niedoświadczona, no gorzej pracuje, mówiąc wprost. No i tutaj często te młode osoby, które jeszcze niewiele potrafią, no są, przegrywają w takim starciu z osobami doświadczonymi. Czy ten krajobraz rynku pracy może się zmienić na plus? Trudno przewidzieć chyba. Na pewno nie w krótkim terminie, bo rynek pracy będzie pod presją. Cała gospodarka jest pod presją, firmy są pod presją, więc jakiegoś takiego hura zatrudniania to nie należy się spodziewać. Także tutaj raczej ta końcówka roku i początek przyszłego roku to będzie taki status quo, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Ale słyszał pan, że założenia na przyszły rok są dość optymistyczne. Znaczy to zawsze poziom optymizmu zależy od punktu odniesienia, prawda? Jeśli sobie przyjęliśmy, że czeka nas katastrofa, a potem okazuje się, że jest tylko źle, no to sobie myślimy optymistycznie o tej sytuacji. Więc rzeczywiście te optymistyczne hasła, o których pan mówi, no to dotyczą tego, że po prostu nie będzie katastrofy. Natomiast to, że nie będzie tak łatwo znaleźć pracę jak jeszcze rok temu, to, że nie będzie tak łatwo dostać podwyżkę, to jest oczywiste i to jest pewne i na to trzeba się przyzwyczaić, przynajmniej w jakimś takim półrocznym horyzoncie. To na pewno. Panie Grzegorzu, będziemy mieli elektrycznego Żuka, czyli elektryczny samochód dostawczy. Wymieniłem to w nazwę Żuk, ponieważ był to samochód dostawczy w czasach PRL-u bardzo popularny. No tak, rzeczywiście. Jeden z takich polskich młodych spółek startupów dostała dotację z NTBR na zrealizowanie takiego projektu miejskiego elektrycznego samochodu. To jest już kolejny projekt. Dostawczego, podkreślam. Tak, dostawczego. Pamiętamy już, że spółka Electromobility Poland pokazała projekt, na samym prototyp już nawet, nie projekt auta osobowego elektrycznego. Więc rzeczywiście te ambicje polskich firm w zakresie elektrycznych aut są dość duże. Czy to się uda? Mam dość duże wątpliwości, bo jednak takie polskie auto dostawcze elektryczne no będzie musiało rywalizować z innymi elektrycznymi autami dostawczymi realizowanymi przez duże koncerny motoryzacyjne. No i tutaj mam duże wątpliwości, czy w tej walce Dawid może pokonać Golięta. Czyli elektryczny Żuk dostawczy nie zaleje naszych dróg. Znaczy, trzymajmy kciuki, bo oczywiście to byłoby świetnie, natomiast no, realnie wygląda to trochę tak, jakbyśmy się momentami porwali z motyką na słońce, bo no, tak jak mówię, rywalem naszym na tym rynku motoryzacyjnym są gigantyczne koncerny ogólnoświatowe i ich przewaga finansowa, technologiczna, produkcyjna jest pod każdym względem, więc ja jestem w gronie tych osób, które uważają, że nie powinniśmy się wyspecjalizować raczej w jakichś komponentach do tych elektrycznych aut i tutaj szukać swojej specjalizacji niż budować... Produkować tak właśnie całe auta, prawda? Tak, tak, ale no trzymajmy kciuki, może będę za kilka lat odszczekiwał i ekipie z firmy Ramo Labs gratulował globalnego sukcesu, oby. Kolejna, no dosyć dobra wiadomość, mianowicie polskie linie lotnicze LOT mogą zostać narodowym przewoźnikiem Grupy Wyszehradzkiej. Co pan na to? No, Praga Czeska będzie takim trzecim portem LOT-u. No tak, ta koncepcja rzeczywiście narodziła się na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. No i co ja na to? No, ja nie mam nieodparte wrażenie, że politycy bardzo by chcieli dekretować wydarzenia w gospodarce i właśnie swoją uchwałą czy swoim dekretem mówić, że teraz ktoś będzie narodowym przewoźnikiem dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i tak dalej, no ale tak to nie działa. No niestety, znaczy na szczęście, ale niestety takie rzeczy o tym, kto jest dominującym przewoźnikiem, to o tym decyduje rynek i klienci. Jeśli klienci będą wybierali lot z Pragi czy z Bratysławy, no to super, to rzeczywiście powstanie mocna linia. Natomiast pytanie, dlaczego mieliby wybrać akurat lot? I z samej perspektywy naszej linii lotniczej to też nie jest taki oczywisty projekt, no bo prawda jest też taka, że jeśli mamy wejść w mocny sojusz z Pragą i Bratysławą, no to coś za coś. To my będziemy musieli zacząć latać z Pragi i z Bratysławy z jakimiś dalekosiężnymi lotami. I ta koncepcja, że nasz CPK będzie niejako zasysał cały ruch z regionu, no zostanie podważona trochę, bo wiadomo, że Czechy czy Słowacja, jeśli wejdą w taki sojusz, jeśli zainwestują w lot, to będą czegoś oczekiwały w zamian. Czegoś więcej niż tylko, że z Pragi dowiodą nas na CPK. Ale pamiętajmy, że mamy już Budapeszt. No właśnie, i ten test w Budapeszcie, kiedy też lot zaczął obsługiwać loty do Stanów Zjednoczonych z Budapesztu w ramach takiego sojuszu, no to komercyjnie się nie spiął. Aczkolwiek no tu trzeba pamiętać, że ten czas dla podróży, dla turystyki, dla branży lotniczej w związku z COVID-em jest ekstremalnie trudny, więc niezależnie od tego, czy plan był dobry, czy zły, to po prostu go się nie dało zrealizować. I na zakończenie pamiętajmy, choć dziś wtorek, a nie poniedziałek, że nie należy dzwonić do ludzi biznesu w poniedziałki. I to zaleca Spooner, jest to taki bardzo znany doradca finansowy w Stanach Zjednoczonych. Nie wolno do ludzi biznesu dzwonić w poniedziałki. Pan stosuje się do tego? No nie, ja muszę przyznać, że dzwoniłem wczoraj do całkiem dużej liczby ludzi, ale rzeczywiście ten poniedziałek, kiedy wiele osób startuje, kiedy jest takie nagromadzenie różnych rzeczy po weekendzie i po piątku, który często był też luźniejszy, no bywa takie, że ten poniedziałek jest trudny dla wszystkich. No zresztą już Tadeusz Chmielewski w latach 70. przecież mówił, że nie lubi poniedziałków w świetnym filmie, więc może coś w tym jest i to nie lubię poniedziałków, może powinno też wejść do biznesu. A no właśnie, bardzo dobre nawiązanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Tylko do jutra. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Roll over Beethoven, I got the hit again today. Oh, temperature rising, you can buy my bow and a beer. Now go to rockin' at the right city down in the rhythm of you. Roll over Beethoven, that's moving in two by two. And if you feel it's alive, I guess you never did your feet in your heart. On everything you move it on up just a little bit further. Do, go on up. Roll over, Beethoven. Take a little rhythm of blue. All right, baby. Oh, she wiggles like a bowworm, dance like a spinning top. Crazy little pony walks, see him drill and rock. Oh man, she's got a $100 bill that'll never stop. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Boogie, boogie, Beethoven. Roll over, Beethoven. Taking a little rhythm to blue. Play guitar, boy. All Over Beethoven, Jerry Lee Lewis, który dziś obchodzi urodziny. Stara piosenka. Tak, rok 1935, wtedy urodził się Jerry Lewis, zwany również Killerem. A w ogóle generalnie to ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwilą, w oryginale napisana została przez Chucka Berry'ego i początkowo przez niego wykonywana. Tak, zgadza się. Również. Albo może to nawet równolegle oni wykonywali to. To były lata 50., kiedy ta piosenka królowała na zabawach tanecznych. W 56 dokładnie. Się pojawiła. Tak. A my mamy 19 minut do godziny 10 i Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Czasami myślę, że jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Marcin Rozynek, najlepsze. Przed nami. Optymista, prawda? Tak. No powiedz mi, jak byś zdefiniowała pojęcie egoizmu? Ojej. Wiesz co, to czemu egoista. Tak mnie pytasz o właśnie takie rzeczy? Czy istnieje osoba, która myśli o sobie. Tylko o sobie, prawda? Tak. Nie można na niego liczyć, traktuje innych instrumentalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy istnieje pozytywny egoizm, który podobno istnieje i należy to, jest to podobno łatwe do zdiagnozowania i określenia? No, psychologowie mówią o tym, że wiąże się to na pewno z jakąś asertywnością dzisiaj, ponieważ niektórzy dają sobie wejść na głowę i właśnie w takich sytuacjach mówi się o pozytywnym egoizmie, kiedy człowiek powinien pomyśleć jednak też trochę o sobie. Kiedy stawia bardzo wyraźne granice. No tak. A czemu właśnie o tym mówisz? Ponieważ więcej na ten temat będziemy się mogli dowiedzieć z anteny programu trzeciego. Dzisiaj o 23:00. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na audycję, którą przygotowuje właśnie w tej chwili Jakub Jamrozek. Dziś o 23:00 o egoizmie, czyli przed snem można sobie... Ale nie tylko o pozytywnym, tak? No myślę, że wyjdziemy od tego niepozytywnego, by nauczyć się, jak rozpoznawać pozytywny i jak stosować czasem pozytywny egoizm, bo myślę, że to jest przydatna rzecz w życiu codziennym. No może jednak faktycznie nie o tym pozytywnym egoizmie, ale o asertywności faktycznie, albo o jakimś zadbaniu o siebie. O takim, teraz modne jest takie przytulanie siebie samego, wiesz? W sensie metaforycznym na przykład. O matko, to musisz mnie tego nauczyć. Dobra. No, Dance with Somebody. Masz dzisiaj troszkę. Taki nastrój właśnie taneczny bardzo. Wiesz co, bywa tak, że gdy jest niskie ciśnienie, to ludzie są tacy podekscytowani, żyją. A dziś taki jest? Podobno. Niskie? Albo tak wnioskuję, ponieważ ja zawsze przy niskim ciśnieniu czuję się jakiś taki pełen energii. No to doskonale. To teraz wsłuchaj się w następną piosenkę, co do której, bo potrzebuję opinii specjalisty, a mianowicie to jest piosenka, co do której i ja, i mój współprowadzący audycję Bedem Breakfast Raf Uzar uznaliśmy, że ona jest uzależniająca i że moglibyśmy właściwie słuchać jej non-stop. Dobrze, i się uzależniająca od czego? Sama od siebie uzależnia nas. A, okej. Okay. Ach. I chciałabym, żebyś posłuchał jej i zastanowił się, co w tej piosence takiego jest, co właściwie przyciąga i jakoś tak w trans wprowadza. No ciekaw jestem, a może państwo także się wsłuchają. Pewnie. I nam podpowiedzą. Bye bye, all the mercenaries. Bye bye, so you sold so high. Our beautiful eyes can't see how high, how far we've flown. Everything is in its place and all is of its time. I think it's so funny I left you so far behind. You might have another story, but I can't see your smile. Money, it don't buy your love, redemption, hope or style. Bye-bye, all the mercenaries. Bye-bye, you lost your soul. Then you're gonna hit the roof. You don't know if anybody's really by your side until your back's against the wall with nowhere left to hide. No i jak wrażenia? Czy się uzależniłem? Nie wiem, być może po trzecim przesłuchaniu bym się uzależnił. Na pewno jest to piosenka wpadająca w ucho. Tak kiwałeś głową. Tak jest bardzo prosta, taka wręcz właśnie. Prawie taka... Chyba taki rytm ma jednostajny, to o to też chodzi, prawda? Modlitewna bym nawet powiedział. Taka, wiesz, taka w kółko powtarzany pewien bardzo prosty motyw, który łatwy jest do zanucenia później. Widzisz, bo ja prosta dziewczyna jestem, dlatego taka mi się podoba. Słuchaj, naprawdę piękno jest przede wszystkim wykładnikiem prostoty. Dziękuję bardzo. Podniosłeś mnie na duchu. Prawda? I to słuchajmy takich właśnie pięknych piosenek jak najwięcej, bo one naprawdę podnoszą nastrój i powodują, że się uśmiechamy. I tak już. Myślę. O, właśnie. 4 do 10.